إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق ورب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ني وون بوب لغي سي بونتو بوبغا خامني موي الخوف موي راغال راغال نك بوروم تيري بي وخون نالا ني اي خاج لا امنا سي راغال غو خامنتيني ني سونو بوروم كيب لنجكو ورا ديفال موم لا دون تودي راغالو جامو يالا تي موي نيت كي دي جامو بوروم تبارك وتعالى سي راغال ragal gogu mu koy jamo boromam ak sunu borom mom mo digle ñu ragal ko mom moy borom katan bi nga xamni lu ne rek aji am katan la ci kaw lolu teet moy ki nga xamni nak fa'alun lima yurid day def lu ko neex day def lu ko sopp ragal gogu nga xamni kon sunu borom kep lañ ko wara ragal manam nit ki ragal bindef ci lo xamanteni ni sunu borom kep mo am katanam façon ragal gogu sunu borom kep lañ ci wara ragal ndax moy ka am katan ci yoyé nit ki ragal bindef mo xam garab la wala jinne wala wali wala lu meuna don ci koko agga ci mom ay lor ci do andut ak sabab buñu meuna xol buñu meuna vérifier façon ragal gogu tamit sunu borom kep moko mom mom lañ ko wara jamo ndax mom moy ki am katanu tek jamam lu ko sopp bu ko nexé mu defal lolu sabab yu jamba meuna gis bu ko nexé jambo du ci meuna gis dara wallahu musta'an. Waxon nañ la it ni amna ci ragal bu tuddu khawful muharram joxe jaamu yalla jot nit ki ragal ab mindeef ba joxe wuko amna ci ragal yi tamit bu tuddu khawful tabi'i bobu lañ la waxon nak ne moy façon ragal bi nga xamni dara neeku ci te teunkam mo doon nit ki ragal lo xamni ay sabab yu fess la am tayit mu nek lo xamanteni ni ñaaxé nañ ca nit ki wattal ko ko xamni gis nañ ne sabab ya ngi ni lu dangereux la lu ñu yara moytu mo melni kon ci fofu lañ tollon mu don ca joxe misal Musa alayhi salatu wassalam daw gu mu dawon ci ay nonam jëm Madyana di ragal nonam yoy dab ko ndax fat na ci ñom kenn waye nak mi ngi la don bayilo xel ci ne sabab yoy ngay jël na nek sabab yo xamni ben yuñu nangula ci ne li ay sabab la par exemple tay kenn way juñ ko fekkon wala bok moy comme li ngeen doon deg fan yele rek ñu ne la bo tijé kamel ji diñ ci fekk ben karaw ñu ne karaw gogu ñen ñi nan karaw yonante bi lak ken xamul ñu ne karaw googu boo ko jëlee xaw ma xooj ko ci ndox sangoo ko da nga mucc ci feebar bi. Est ce que loolu sabab la? Ndax lu sunu borom def sabab moo xam ci côté diina wala ci côté àdduna? Du sabab. Kon booy jël sabab da ngay jël loo xam ni dafa nekk sabab. Moo xam côté diina la, moo xam côté àdduna la. Waaw, moo xam côté diina la, moo xam côté àdduna la. Loo xamante ni nii day nekk ab sabab, maanaam sabab bu dagan. Sabab bu dagan. Ba pare it sabab boobu du ca nga war a wér sa xol, waaye sa xol yaa ngi koy wér ci borom bi tabaraka wa taala, mooy ci borom bi tabaraka wa taala. Daal di nag jël sabab ya nag jëfandikoo comme na nga ko war a jëfandikoowee. Wàkkirlu ci borom bi tabaraka wa taala, wér sa xol ci moom. Mu ne qaala taala fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin. Hadihi al aaya fi suurati Ali Imran fi qissati nabiy sallallahu alayhi wa sallam maa almushrikin yawma uxudin lamma tawaadahum almushrikuun wa qaalu narjicu ilayhim wa nasta'siluhum fa allahu jalla wa ala yaquul innama dhalikum alshaytaanu yukhawifu awliyaahu fala takhaafuuhum wa khaafuuni in kuntum mu'miniin. Mu ne aaya boobu nga xam ni moom la sunu borom ne bu leen leen ragal, ragal leen ma ndégam nekk ngeen di way gëm. Mu ne aaya bi ca suuratu Ali Imran ci qissawu yonant bi alayhi salaatu wa salaam, qissa mooy ak nettali digganteem ak bokkaalekat ya bés ba nga xam ni mu nekkoon Uxud. Mu ne bokkaalekat yi tëkku leen ne leen daañu dellu si waat, te buñ dellu si waatee daañu leen faagaagal yéen ñëpp, ngook duñu wàcc kenn ci yéen. Mu ne sunu borom ne leen nag loolee de cheytaane la, képp la, waaw ay pexe cheytaane la, ay tëkku cheytaane la. Ma ngook cheytaane moomee moom moo leen di ragal loowee ci ay péetéem, ay wàll yoom. Bu leen leen ragal, ragal leen ma. Bu leen leen ragal, ragal leen ma. Sunu borom mooy ki am kàttanu faagaagal ak dëkkub lëmm. Ma ngoog benn nit rek sunu borom mooy ki am kàttanu faat bakkanam. Àdduna bi yëpp buñ dajawoon ne dañuy faat bakkanu benn nit, duñ ko mën a faat lu dul ne loolu daa soob sunu borom jalla wa ala. Lu tax? Ndax faat bakkan sunu borom mooy ki ko yor. Kon nag bu leen ci leen ci ragal, ragal leen ma man mii ndégam nekk ngeen di way gëm. Kon mu wane ni ndekete ngëm, ngëm mooy nga ragal borom bi tabaraka wa taala ci mbir yi nga xam ni moom képp moo am kàttanam. Kon mbir yooyu ragal ci keneen ñàkk ngëm la, ñàkk ngëm la. Ragal ci keneen te keneen kooku mënu ko. Kon loo koy ragale, loo koy ragale ci loo xam ne amul kàttanam, loo koy ragale ci loo xam ni mënu ko, gis nga jarta ragal. Dafa laaj nag benn réglage, il faut sa xol bi nga réglé ko. Gis nga ni ngay réglé sa portable, di ko réglé sa poste radio ba mën a jàmp fréquence bi nga bëgg, sa xol noonu nga ko war a réglé. Gis nga ko, il faut nga réglé sa xol. Waaw, ba nga xamante ni ni ragal gii, maanaam la nga xam ni sunu borom képp moo ci am kàttanam, loolu soxol du ci fëggu di ci ragal kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. Il faut nga yar ci sa bopp, gis nga ko, il faut nga yar ci sa bopp. Jàng alquran, xool, gis sunu borom jalla wa ala nam cay wone kàttanam, nam cay wone dooleem. Bu ko defee yooyu bu sampoo ci soxol, nga gis doomu aadama moom na mu lotte ak mën-mënam fa mu yam, nga gis kàttanu borom bi tabaraka wa taala na mu nekkee loo xam ni dafa ndar képp lépp. Jàng tamit sunna yonante bi comme lu mel ni xadiisu ibnu Abbas ca Tirmizi, ba ko yonante bi doon wax naan gone gi dama lay jangal ay baat bo mu exi ci nan ko bula aduna bi yeb dajalo won ne dañ lay lor duñ la mëna lor luddul lu sopp yalla gis nga buñ dajalo won tam nan dañ lay jëriñ duñ la mëna jëriñ luddul lu sopp yalla gis nga yoyu non ci ngay yare sa bop ci ngay defare sa xol motax xam xam am solo xam li yalla wax am solo waye tamit xam li yonent bi jangale am solo parce que lolou tay bu nekul sa xol place bobu day vide bu vide shaytané mom moy ñew occuper ko remplir ci dala parce que shaytané mom lolou la gëna yakamti bu gisé sa xol ni yow mi sa xol xol bu rap la amut alquran amut lenn ci alquran da fay ñew dum ci sol sarse ko bam fess mais bu féké occuper nga sa xol ci alquran comme li mag ñu bax ñu doon wax nan xol yi ay defukaay la feccali len ci alquran way ba mu fess del sol len ci alquran ba mu fess sol len ci alquran ba mu fess xolé ñun fan lañ toll ak alquran ngi gis ko xamni wallahu musta'an muskallafna muskallafna te fatiha rek da ci am jafeñ jafeñ gis nga fatiha da ci am jafeñ jafeñ ci jang ko ci mokal ko ci di ci setantal ci di ci xalaat ci di ci fataliku ci di ko jefe da ci am jafe jafe kon imaginer kon legui sheytane mom bu wari ñew vide bam wara fekk fofu lu toll ni 114 surat yow amo ci sax juroom yu deugar juroomi sar yu wer monoko ci wala fukki sar tan ñu le temer ak fuk ak ñent ah legui xolal programme télé ban programme mo la ci recc yoy yeb day remplir sa xol émission jota yu ëtt bi gis nga ko xamné ay émission suba tél nga xamni mën na occuper bo deful dank digënté 8h ba 10h des fois 3h de temps gis nga di ngeen émission xoma xalaas ak émission xalaat ak ay émission li dox ci réew meek yeen émission yo xamanteni ni day commencer des fois 1h du matin ba 3h du matin 4h gis nga yoy yeb amna ñoo xamni duñ ci duñ ko tardé mi ngi fess del ci seen bir xol yi programme bi ba émission bi dalé ba fa émission bi tollu thème buñ ci mëna développer ay thème de la semaine ak thème du jour ak thème du mois gis nga yoyu ne yop ñele match yala football ba ñele musique ba la ñele film yala ñele théâtre yala am ñoo xamni lepp lañ bolé wallahu almusta'an لا إله إلا الله منكن أي أن هذا التهديد جوجيتك وهذا الوعيد جوجيتك إنما هو من الشيطان مانغباو تي شيطاني كنتك يويو ay tekku sheytane kep la sheytane mom moy ñew ne day jema xoxatalate sheytane nak principe am moy boko ragale rek mu jekula waaw li xalé yi nan kottu tapet mom lay kottu lay jekku jekku bo xamni pour mu bayila du yomb de waaw ndax ya ko ragal ba gop ndax ya ko ragal ska ko mune ay yukhawifukum awliya'ahu aw yukhawifu man inqada lahu daf len di xoxatalé ay gaawam wala bok mom sheytane da fay xoxatal day tital man inqada lahu min an-nas kiko womatul ci nit ñi sheytane da koy xoxatal ki nga xamni da fa jël bopam jox ko sheytane womatul sheytane koku sheytane da koy yab da koy xoxatal diko tital gis nga ko ngok genti lay gentulo ay ganar nga xeyrendil ko ganar gis nga bu dewene mu ñewat laaj bay gis nga ko benen yoon mu ñew laaj xar gis nga ko benen yoon mu laaj yenn façon xar yi benen yoon mu laaj nak nonu gis nga nonu la lay nogoto ma ko sheytane mom ki laq ci mom xambu yeek yoyu pour bëgga am dal bu bëgga am muccu do ko am dañ ciy dolleeku tiit, gis nga, ak tiit kepp ak jaaxleek jàq nga ciy dolleeku am. Waaw, allahu almustaan. Mu ne kon wa xaafa minhu fa innahu yatasallatu alayhi, kon moom sheytaane ka ko ragal, sheytaane daf lay daal di jekku. Kon ragal gii porte la ci porte yi sheytaane di jekkoo nit, bunt yi nga xamante ni sheytaane dafay am ci yow li nga xamante ni nii moom mooy saytaraam, daf lay jekku, gis nga ko, bunt yooyu ragal ci la bokk. Loolu moo tax ñu ne kon lu jar a contrôler, fexel sa xol bi nga contrôler ko, nga orienté ko, yar sa xol bu baax ci mu ragal yàlla. Lépp loo xam ne sunu borom mooy ka am kattanam, ka am mën-mënam, ragal googu delloo ko ci yàlla, na dox sa digganteeg sa borom, si nga ko mango. Bu ko defee sunu borom dana def la nga xamante ni mooy ak aaram ak càmmam ci yow, muy yir la, aar la, sàmm la, ndax yow bokk nga ci way gëm yi. Moo tax mu ne bu leen leen ragal, ragal leen ma ndéem nekk ngeen di way gëm, gis nga ko, nekk ngeen di way gëm, bu leen leen ragal, ragal leen ma. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla wa alaa mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.